Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Kažu da u Rijeci nemamo previše događanja kao recimo u Zagrebu, ali evo svakog tjedna, iz tjedna u tjedan vas obavijestimo o novim događanjima, pogotovo kulturnima koja vrijedi posjetiti. Jedno od takvih je i ovog vikenda gostovanje teatra Kerekeš u Kulturnom centru Kalvarija. S nama je večeras Jan Kerekeš, telefonski se javlja. Jan, čujemo li se? Poštovanje, lijep pozdrav svim slušateljima. Tri predstave su ovog vikenda na repertuaru, petak, subota i nedjelja. Da, evo ga, dolazimo nakon dugo vremena u Rijeku, povodom Dana smijeha u Rijeci. Izvešćemo predstave Dimnjačar, Furaj se i pukni i Krtice. A zašto baš ove tri? Pa ove tri, evo ga, nekako su, pošto je Kalvarija i nešto manji prostor, one su produkcijski jednostavnije predstave, međutim su, evo ga, među definitivno najizvođenijim predstavama Kerekeš teatra. Predstava Dimnjačar je ujedno i najizvođenija hrvatska predstava. Na Kalvariji će imati svoju 1248. izvedbu, ako se ne varam. Pa, evo, tako sjajno. Da, evo ga. Sve u svemu, predstave su izvedene diljem Hrvatske, još nisu bile u Rijeci, pa rekao, moramo nešto organizirati. Za one koji možda ne znaju za teatar Kerekeš, hoćemo i malo u par riječi objasniti tko ste vi i otkud dolazite. Pa evo, Kerekeš teatar je iz Varaždina, Ljubomir Kerekeš i ja, mi smo izvršni producenti. U Kerekeš teatru imamo 10 predstava, isključivo komedija o malim ljudima sa velikim problemima, svakodnevnim možda problemima koje ovoga pokušamo izvesti na maksimalno duhoviti način, i ovo je stvarno jedinstvena prilika da se u tri dana u jednom dobrom vikendu zabavimo zajedno sa Riječanima. Nadam se da, evo ga, bude i publika iz Rijeke i okolice došla u pitanju smijeha. Ono što je zanimljivo s teatrom Kerekeš je što vi gostujete po cijeloj Hrvatskoj, ima vas stvarno po svukuda, evo u konačnici i u Rijeci. Kako vam to uspjeva? Pa nemamo svoju matičnu kuću, nemamo dakle prostor u kojem igramo redovito, isključivo gostujemo i evo tokom godine odigramo već zadnje tri godine više od 150 predstava diljem Hrvatske. U Rijeci nam je posebno drago da nam se u organizaciju evoga uključio i Ri teatar na čelu sa gospodinom Bojanom i divnim mladim ljudima koji nam evoga pomažu i u promociji manifestacije, tako da ulaznica je još jako, jako malo. Mislim da je najviše ulaznica ostalo za nedjelju. Koji god ima volje nasmijat se, kome god je potreban smijeh, evo još može se družiti na ovog vikenda. Otkrij nam koliko to glumaca je okupljeno oko teatra Kerekeš. Oko teatra Kerekeš imamo dakle otprilike 25 vanjskih suradnika koji, evo ga, su neki zaposleni u drugim kazalištima, puno mladih ljudi i ono što je najvažnije, jako puno duhovitih ljudi. To je nama prioritet zapravo, da nema drame. Mislim da dovoljno drame imamo ovako u životima, tako da trebamo se samo doći nasmijati u kazalište. Moguće da će nekim našim slušateljima tvoj glas biti poznat, jer ti, osim što glumiš, baviš se i glazbom. Gdje su to oni mogli tebe čuti? Pa mogli su me čuti možda na nekoj svadbi kad trebam kao pjevač otjerat ljude sa svadbe, onda dođem ko metal pjevač u bendu Cold Snap. Evo ga. Evo, Cold Snap, pratimo vas već neko vrijeme. Cold Snap je dosta, pogotovo u zadnjih godinu dana, svirao po cijelom Balkanu, nema gdje vas nema. Samo rokajte dalje, često pustimo vašu onu, kako bih rekao, najprepoznatljiviju stvar, znaš o čemu pričam. Znam sve, hvala vam puno, evo ga, pogotovo nam je drago jer je i jedan Riječanin u bendu, Dorijan Pavlović, tako da zapravo smo varaždinsko-riječki bend sad, bez problema, još drugi gitarist je otišao raditi u Rijeku, tako da evo ga, još malo i mi ćemo svi se preseliti u Rijeku. Ponovimo još jednom za kraj, 3 predstave, petak, subota i nedjelja u Ri teatru, odnosno u Kulturnom centru Kalvarija, gdje se mogu nabaviti karte? Ulaznice se još danas i sutra mogu nabaviti u Dallas Music Shopu u centru Rijeke, a nakon toga, evo, ako ostane još nešto karata, što iskreno sumnjamo, prije početka predstava, dakle, u samoj Kalvariji. Dakle, Dimnjačar u petak, u subotu za noć kazališta, za manifestaciju u Furaj se i pukni, od 2 studenta koji se pripremaju za prijemni ispit iz glume i sprema ih sused koji si voli popiti. I zadnji dan Krtice, monodrama, evo, u kojoj ću ja izvesti 15 likova, ni više ni manje. Bio je to Jan Kerekeš, kojeg imate prilike čuti i vidjeti ovog vikenda u Kulturnom centru Kalvarija. A sad onda još najavimo što nas drugo očekuje ovog vikenda, nije samo Kalvarija u pitanju. Nije Kalvarija, ali je povezano s kulturom, zato što u tunelu je izložba stripa Jumferman. Radi se o stripu orijentacije poznatog sarajevskog multimedijalnog umjetnika Berina Tuzlića, a nakon izložbe kreće i live svirka njegovog samostalnog benda Drum Melody. Inače, on je autor mnogobrojnih nagrađivanih art filmova, kao što su Sarajevo Ne znam kad i Ne znam gdje, Strašila, Requiem for Pinocchio i drugi. Ulaz je besplatan, a program traje do 2 sata. U petak nam u Birtiju pristiže beogradska petorka pod imenom Kanda, Kođa i Nebojša. Oni su održali više od 600 koncerata širom regije. Nastup počinje u 22 sata, a ulaznice su na dan koncerta, dakle u petak, 60 kuna. A Bačva vas poziva na prvu burzu Cuge u Rijeci. Žele vam ponuditi nešto posebno, a radi se o tome da ćete moći uživo na njihovim ekranima pratiti rast i pad cijena određenih artikala, a cijena će se mijenjati ovisno o prodaji, tako da što više naručujete neki artikl, cijena mu je sve niža, a one koje ne naručujete, cijena se diže, tako da pozovite društvo i, kako su naveli, možda cijena bude toliko niska da si možete priuštiti ima murlok sljedeći dan od 21 sat. U Rakiji u petak samo stari dobri rock hitovi od 60-ih do 90-ih, sve to pod nazivom Yellow Submarine, početak oko 21. U crkvi se Branko Daloš i Klaus Kotini brinu za vaše vježbanje, zato što je tamo fitness. Happy hour je od ponoći do 1 sat, a ulaznice su 20 kuna do 1, a 30 kuna poslije. U tunelu je Brucošijada Fakulteta zdravstvenih studija uz DJ-a Buru Avanturu, a oni su za vas pripremili i posebne koktele. Kaže, zovu se primalje, to su kokteli vaginalne manipulacije. Onda imaju koktel fizički, odnosno udarni val, pa imaju tekuću radijaciju, dakle od radiologa. Onda imaju fekalnu impakciju, to je koktel sestara. Mljac. Mljac, zaista zvuče ovako genijalno, a ulaz na sve to je besplatan. Dođite i provjerite kako koji koktel ima okus. A nakon nekog vremena Double D Acoustic se vraća u petak u Milord. Kako kažu, bit će kaos, bit će stranih i domaćih klasika i modernih stvari. Početak je od 22 sata, a ulaz je besplatan. I u Riveru vas očekuje Metallica Tribute Band Insiteri, koji počinju u 22 sata, ulaz je besplatan, a evo poslušajte kako bi Metallica zvučala da je odrasla na našim prostorima. To je to što smo pripremili za petak, slijedi subota i crkva u kojoj se balansira, a tko balansira, Skober, Šajp, Krekman i Lemon, vrata se otvaraju od ponoći. U životu je u subotu Mile voli disco, dakle Mile Hund pušta disco, boogie, funk, garaž, sve to od 23 sata pa do ranih jutarnjih sati. Ulaz je 10 kuna do 1 sat, a, odnosno do 1 sat je besplatno, a nakon 1 sat je 10 kuna. U Millard pubu svira band Retrodukcija. Za one koji ne znaju što se svira, to su Manu Chao, Johnny Cash, Black Keys i tako dalje. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan. U Riveru je u subotu retro plesnjak uz Delboyse. Sve to započinje u 22 sata, ulaz je besplatan. Pa se zaletite malo na Tornadose, Eaglese, Beatlese i sve ostali koji pripadaju ovim retro stvarima. Ako niste stigli zapisati ili niste zapamtili, mi smo tu da vam ponovimo. Večeras je u tunelu, još uvijek traje izložba Junferman, a sutra nas očekuju Kanda, Kođa i Nebojša u Birti, u Bačvi je Burza Cuge, u Raki Yellow Submarine, u Crkvi Fitness, u tunelu Bura Avantura i Brucoš Jada zdravstvenih studija, u Millard Pub dolazi Double D, a u Riveru Metallica Tribute. U subotu nešto manje stvari, u crkvi je Balance, u životu je Mile voli disco, u Millard pubu je Retrodukcija, a u Riveru retro plesnjak uz Delboyse. To je bilo to što smo pripremili za večeras. Nadamo se da ste pronašli neko mjesto za ludi provod ovog vikenda. Ostanite još kratko uz Radio Sovu.